زمون پسی ما اغیار کردی آلا ولیدی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی زمون پسی ما اغیار کردی آلا ولیدی سا ترخی ترخی شبیر آغلی ترخی ترخی شبیر آغلی دی تل دا غم و سرم و سر دی تل دا غم و سرم و سر دی دا خوش آلی و کادی بلکلی تا تللی دی ترخی ترخی شبیر آغلی دی ترخی ترخی شبیر آغلی دی زمون پسی ما اغیار کردی آلا ولی دی ترخی ترخی شبیر آغلی دی ترخی ترخی شبیر آغلی دی پوڑاک سحراو کی مجوان دی پڑاک سحراو کی مجوان دی دخمن موکلی پابا منو سوزا والی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی زمون پسی ما اغیار کردی آلا ولی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی هرم کوس کی ویر جڑا دا هرم کوس کی ویر جڑا چاورور جانا د چاپلار غلی مواجلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی زمون پسی ما اغیار کردی آلا ولی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی چی مو کاروان پریخایستا چی مو کاروان پریخایستا ها غزل می دا مرگ پا خوب نم خوبیا والی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی زمون پسی ما اغیار کردی آلا ولی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سوک با دل مازی پر نکریزو سوک با دل مازی پر نکریزو اختر امون در تا بارانو کی سات لی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی زمون پسی ما اغیار کردی آلا ولی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی سا ترخی ترخی شبیر آغلی دی دا انقلاب ترخ یادونا دا انقلاب ترخ یادونا امین دا شیر پجابات سو تاج بالل دی سترخی ترخی شی بیرا غلی دی سترخی ترخی شی بیرا غلی دی زمان پسی ما اغیار کندی آلا ولی دی سترخی ترخی شی بیرا غلی دی سترخی ترخی شی بیرا غلی دی سترخی ترخی شی بیرا غلی دی سترخی ترخی شی بیرا غلی دی.